poniedziałki muszą być nudne. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 20 stycznia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To ponad 2 tysiące więcej niż wczoraj. Ameryka będzie miała nowego prezydenta. Najważniejsi urzędnicy Unii Europejskiej mówią o nowym rozdziale w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Po raz pierwszy w tym roku zebrał się Sejm. Czym zajmą się dziś posłowie? O to zapytamy Pawła Mytlewskiego. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano niemal 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 2 tysiące więcej niż wczoraj. Zmarły 443 osoby. Wyzdrowiało prawie 10,5 tysiąca osób. Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Mazowszu i w Wielkopolsce. Bruksela zabiera głos w sprawie dzisiejszej zmiany warty w Białym Domu. O 18 czasu polskiego ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta USA. Zarówno szef Rady Europejskiej Charles Michel, jak i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie szczędzili ciepłych słów pod adresem następcy Donalda Trumpa. Dyskusji na ten temat podczas sesji plenarnej Europarlamentu przysłuchiwała się Beata Pomecka. Przewodniczący Rady Charles Michel powiedział, że trzeba otworzyć nowy rozdział we wzajemnych relacjach i strategicznym partnerstwie, tworząc nowy pakt na rzecz silniejszej Europy i silniejszych Stanów Zjednoczonych. Wymienił wzmocnienie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa, w walce z koronawirusem i zmianami klimatycznymi, w odbudowie gospodarek po pandemii oraz zagwarantowaniu wolnego handlu. To nie będzie łatwe, ale myślę, że wspólnie staniemy na wysokości zadania. Na dobrą współpracę i poprawę kontaktu w Unii ze Stanami Zjednoczonymi liczy także szefowa komisji Ursula von der Leyen. Europa jest gotowa rozpocząć na nowo relacje z naszym najstarszym i najbardziej zaufanym partnerem. Po 4 długich latach Europa ma przyjaciela w Białym Domu. Za czasów Donalda Trumpa wzajemne kontakty, zwłaszcza te handlowe, były bardzo napięte. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Więcej o 46. prezydencie Stanów Zjednoczonych przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Z polityki międzynarodowej schodzimy na tą w krajowym wydaniu. Ruszyło pierwsze posiedzenie Sejmu w tym roku. Posłowie zajmą się dziś m.in. poprawkami Senatu do ustawy budżetowej i projektem nowelizacji ustawy o prawie drogowym. W planach jest również wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Obradom przysłuchuje się Paweł Mytlewski. Powiedz, co jeszcze będzie tematem rozmów. Między innymi 14. emerytura. Posłowie przeprowadzą drugie czytanie rządowego projektu w tej sprawie. Wprowadza on dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów w wysokości minimalnej emerytury. Tak zwana 14. ma być wypłacana seniorom od listopada. Jak powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, nie wycofano się z pomysłu dodatkowego świadczenia mimo kryzysu związanego z pandemią. Z żadnego programu nie zrezygnowaliśmy, dlatego że trzeba w tej sytuacji, właśnie trudnej sytuacji, chronić tych najsłabszych, czyli rodziny, a także emerytów i rencistów. Ochrony pieszych dotyczy natomiast nowela ustawy o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają m.in. pierwszeństwo pieszych już przy wchodzeniu na przejściu przez jezdnię. W projekcie pojawił się również zakaz jazdy na tak zwanym zderzaku. Mieliśmy kilka projektów dotyczących tej kwestii. One zostały zblokowane i będziemy tę ustawę także kończyć na tym posiedzeniu Sejmu. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Obrady rozpoczęły się zgodnie z planem, czyli godzinę temu, i potrwają do jutra. Mówił Paweł Mytlewski. Dziękujemy za te relacje. Telewizja Polska wyemituje dziś film dokumentalny Stan zagrożenia w reżyserii Ewy Stankiewicz. Produkcja przedstawia 10 lat dziennikarskiego śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Ewa Stankiewicz podkreśla, że film to również próba ujęcia tego tematu w sposób zrozumiały także dla widza międzynarodowego. Największym atutem tego filmu jest podanie źródeł informacji, bardzo poważnych źródeł. To jest odpowiedź na potrzebę ustalenia i uporządkowania faktów w sytuacji intensywnych kampanii dezinformacji dotyczących tej tragedii. Także tutaj była taka potrzeba i to jest największym atutem filmu, bo o Smoleńsku można powiedzieć wszystko i wszystkiemu zaprzeczyć, ale tutaj są poważne źródła, źródła potwierdzone instytucjami państwa polskiego. Telewizyjna Jedynka wyemituje Stan zagrożenia dziś o godzinie 21:00. W przygotowaniu jest też książka i druga część filmu z materiałami, których źródłem są instytucje państwa polskiego, a także niepublikowane wywiady.

16 minut po godzinie 11. U nas zbliża się południe. Na dziś w samo południe w Waszyngtonie odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zresztą datę na dzień 20 stycznia ustalono w 1937 roku na mocy 20. poprawki do Konstytucji nazywanej poprawką prezydenta Kulawej Kaczki. Mówi ona, że jeżeli 20 stycznia przypada w niedzielę, prezydent składa przysięgę prywatnie i powtarza ją następnego dnia publicznie. No, dziś mamy środę, więc wszystko idzie zgodnie z planem. A o tym, jak przebiega zaprzysiężenie prezydenta w Stanach Zjednoczonych i jak było w latach ubiegłych, Sylwia Zadrożna. Najważniejszym punktem ceremonii jest złożenie przysięgi przez prezydenta elekta. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Uroczyście przysięgam, iż będę wiernie pełnić urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz wedle najlepszej mej umiejętności dochowam, strzec będę i bronić Konstytucji Zjednoczonych Stanów. Dziś te słowa wypowie Joe Biden. Bez nich zaprzysiężenie byłoby nieważne. Congratulations, Mr. President. Samo składanie przysięgi jest niby proste. Prezydent powtarza słowa wygłaszane przez przewodniczącego Sądu Najwyższego, jednak co najmniej 8 razy doszło już do pomyłek. Co ciekawe, przysięgę składa najpierw wiceprezydent, a dopiero potem prezydent. Ale jak mówi Irena Kamińska-Radomska, założycielka The Protocol School of Poland, to nie jest żaden błąd. Najważniejszy, kulminacyjny punkt całego wydarzenia, tej inauguracji, to jest oczywiście przysięga prezydenta elekta i nic nie może już tego zakłócić, czyli wszystko, co powinno było się odbyć wcześniej, odbywa się wcześniej. Nowy prezydent wygłasza też inauguracyjne przemówienie. Najkrótsze wygłosił George Washington, liczyło zaledwie 173 słowa. Najdłuższą przemowę, ponad dwugodzinną, miał najkrócej urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, William Henry Harrison. Po przemówieniu następuje szereg różnych wydarzeń, dodaje Roman Rewa. Były prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, komentator spraw amerykańskich. Po samej przysiędze, przemówieniu, które wygłosi nowy prezydent, odbywa się przejście do Białego Domu. To może być kawalkada samochodów, a może być przejście pieszo. Później po przejściu do Białego Domu to zaczyna się okres bali. Kiedyś to był jeden bal, ale ponieważ ilość zaproszonych gości była zwykle ogromna, trzeba było tych bali odbyć parę i na każdym prezydent i wiceprezydent musieli się pojawić. W tym roku bale się nie odbędą, jedynie koncert transmitowany w telewizji i w internecie. Na samym Kapitolu będzie tylko 200 osób. Zabraknie wśród nich Donalda Trumpa. Protokół dyplomatyczny zezwala jednak na taką nieobecność. Jest to troszeczkę też takie zachowanie twarzy, no bo w momencie, kiedy byłby podczas składania przysięgi przez Joe Bidena, byłoby niejako to takie potwierdzenie, zgadzam się z tym wyborem. Wcześniej się nie zgadzał. Dlatego moim zdaniem jest to dobry wybór. Nie do końca dobry, jeżeli chodzi o Florydę, bo nam się kojarzy i całemu światu kojarzy się z wypoczynkiem. Czyli to jest troszeczkę też takie lekceważące. Nie chcę tego oceniać, bo jaka jest intencja, to wie sam Donald Trump. Obecny na uroczystości będzie ustępujący wiceprezydent Mike Pence. Po złożeniu przysięgi Joe Biden i Kamala Harris udadzą się na cmentarz wojskowy pod Waszyngtonem, gdzie w towarzystwie byłych prezydentów Billa Clintona, George'a W. Busha i Baracka Obamy złożą wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. Dodam, że hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa dziś dla Joe Bidena i wszystkich śledzących wydarzenie Lady Gaga. W naszej audycji jeszcze wrócimy do zaplanowanej na dziś uroczystości. Za godzinę będziemy mówić o znaczeniu przysięgi i deklaracji. Jestem tu zupełnie sam. Choć przed chwilą stałem w tłumie, leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie

pamiętam, jak pierwszy raz przeglądałem dzienniki Marii Dąbrowskiej. No i właściwie to nasze przedstawienie tej lektury dziennej w formie dźwiękowej to w takim telegraficznym skrócie, rodzaj wstępu do tego, co przeżywaliśmy przez ostatnie tygodnie. No oczywiście niełatwa lektura i te pierwsze lata powojenne, która opisywała z jednej strony mnogość i obfitość faktów, no i samego wydania z 2009 roku, przypomnę, prawie 2000 stron we fragmentach. No i przyszedł ten moment, kiedy po raz ostatni słuchamy fragmentów zapisków dziennych Marii Dąbrowskiej, tym razem z roku 1950. No a potem Olga Sarzyńska poprowadzi nas do finału dzieła życia pisarki. Już teraz zapraszamy. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 40. Ostatni. Rok 1950, grudzień, 31, niedziela. Wieczór sylwestrowy spędziliśmy sami we dwoje. W szczególności ja czułam się jakaś samiusieńka i zrozpaczona. Choć całe życie spędzam z przyjemnością Sylwestra we dwoje. Jeszcze nigdy chyba nie witałam nowego roku w takim smutku. Czyżby złe przeczucia co do losu świata, albo może tylko własnego. Sejm zakończył stary rok ustawą represyjną o ochronie pokoju. Przedstawił ją do uchwalenia Leon Kruczkowski. Pierwszy to chyba wypadek w dziejach, że pisarz wnosi projekt ustawy represyjnej. Ustawa grozi karami za podżeganie do wojny i za rozpowszechnianie wiadomości czy nastrojów wojennych. Wywołana jest między innymi irytacją z powodu powtarzanych przez cały lud polski dowcipów na temat gołąbkomanii. Dla reżimów policyjnych dowcip i humor są groźne. Nie ma w niej jeszcze zakazu słuchania radia zagranicznego. Jest zresztą jamming, zagłuszanie. Ale przewiduje kary do 15 lat więzienia za powtarzanie wiadomości ze źródeł zagranicznych. Jest to już czwarta ustawa represyjna. Jedna była o tajemnicy państwowej, druga o dyscyplinie pracy i karach za bumelanctwo, trzecia o rygorach meldunkowych. Ta obecna jest ogólnikowa i daje szerokie pole do wolnej interpretacji, no i otwiera nieograniczone możliwości donosom, temu najwstrętniejszemu symptomowi wszelkich systemów policyjnych. Wystarczy, aby ktoś o spaczonych instynktach moralnych miał z kimś porachunki osobiste, a wnet chyżo doniesie, że ten i ten słucha radia zagranicznego i to w kilka osób itp. Nic łatwiejszego pod słońcem, bo radia zagranicznego słucha cała Polska, nie wyłączając partyjniaków i dygnitarzy. Ja stanowię pod tym względem chyba unikat, bo nie słucham go nigdy. Mam zbyt muzykalne ucho i nie ma takiej wiadomości, którą chciałabym usłyszeć za cenę znoszenia pisków, zgrzytów i warkotu zagłuszania. Nie mówiąc o tym, że i ja, i moi najbliżsi, dawno wiemy, że tak zwany Zachód nie przedstawia dla nas i naszego losu żadnego interesu. Nie daje żadnej na nic nadziei. Ale ludzie są już tak rozwścieczeni, że nowa ustawa jeszcze ich podżega do anegdotek i dowcipów, tudzież do męczenia się przy głośnikach warczących ponurym buczkiem. Wielkie rozgoryczenie wywołuje fala redukcji we wszystkich instytucjach. Dotyczy to zwłaszcza inteligencji. Wymawianie następuje o zaraz. I dotyczy także pracowników etatowych, co jest zupełnym bezprawiem. Pracownik etatowy może być usunięty tylko w razie przestępstwa. Tu jednak, w tej chwili, stosuje się kryteria wyłącznie polityczne. Ulica zastanawia się, co zrobią ze zredukowanymi, plotka strachem o wielkich oczach podżegania mówi, że będą ich wywozić na Sybir. Co do mnie, sądzę raczej, że część będzie tak lub inaczej zmuszana pójść do kopalń. A w kopalniach warunki są takie i wśród górników nastroje takie, że podaje, jak mi opowiadano, gdy wywieszono w nich wielki plakat propagandowy, na którym Truman trzyma nad globem ziemskim bombę atomową, jakiś górnik napisał na plakacie: Truman, rzuć ta bania, bo tu nie do wytrzymania. A przecież nikt nie chce wojny, ani bomby. Tylko wszyscy odchodzą już od przytomności, od tego niewłasnego, natrętnie kontrolowanego, załganego, zagadanego życia. Czternaście lat później. Rok 1965. Styczeń. Piąty, poniedziałek. Dorzeczne byłoby na 64. skończyć dziennikowanie i zabrać się wyłącznie do przepisania reszty lat i do zrobienia wyboru z dzienników przedwojennych. Ale nauk jest czymś, na co nie ma rady. Coraz gorzej znoszę przerwy w pisaniu, chociaż bywają coraz dłuższe. Myśli coraz mniej, fakty coraz uboższe. Jak to niemożebne uwierzyć, że wiecznie młoda Maryjka zamienia się w staruszkę, grającą w ciuciu babkę ze śmiercią. 10. Niedziela. Ze znalezionej kartki zanotowuję tu refren kolędy, którą tego roku słyszałam w radio, a którą czas okupacji tak ślicznie śpiewała jako dzieci Jurek i Ela. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Dziś w południe śpiewali piosenki Demarczyk, wals Brilliant, Łazuka, Tylko ja i Jędrusik, zapowiedziano Strażacki walczyk. Pod tym niewinnym tytułem jest znakomity tekst. Ta piosenka dostała największą ilość głosów w konkursie na grudniową piosenkę miesiąca. Ucieszyłam się, że znów to usłyszę. Niestety, cały tekst prawdopodobnie skonfiskowano. Śpiewana była tylko ostatnia zwrotka o tańczeniu walca bez znaczenia. Pierwszą zwrotkę, ale tylko pierwszą, podał jeszcze przedostatni numer radia i telewizji. W takie tematy ucieka się, żeby potrząsnąć tą martwotą, w której słyszy się tylko o rozruchach pieców i rurociągach przyjaźni. Ale i to trochę życia policja zwęszyła, zostawiając liczman ostatniej zwrotki. Ale Usiecka to fajna dziewczyna. Skądkolwiek ją wygonią, znajdzie sposób, żeby swoje powiedzieć. Jakoż gdzieś w podwieczorku przy mikrofonie przemyciła rosyjską piosenkę Murka, świetnie ją przełożywszy, a równie dobrze zaśpiewaną przez Sławę Przybylską. Powiedz, moja Murka, powiedz, moja miła, gdzie ci będzie lepiej niż tu masz? Kto cię tak zbuntował, żeś ty nas zdradziła, do roboty poszłaś do czeka? Tekst jest najwyraźniej z czasu wojny domowej. Murka, miła Murka, dziewczyna zła, zdradziła swą ferajnę, poszła do roboty w czeka. Za co zginąć musi, koniec jej musi być. Ciekawa jestem, jak długo pozwolą śpiewać tę znakomitą piosenkę. 1965, luty, pierwszy poniedziałek. Obie przeżyłyśmy wstrząsające wrażenie, oglądając w sobotę bezpośrednio z TV BBC pogrzeb Churchilla. To się patrzyło jakby na pogrzeb całej epoki, pogrzeb imperium, a zarazem słuchało się jak spisu osób ze sztuki Szekspira. Powóz jak z Lampedusy, wiozący Lady Churchill i stroje Trójki Królewskiej zgodnie z życzeniem Churchilla. Szły przedstawicielstwa wszystkich ulubionych jego pułków, różnych jednostek wojsk lotniczych, lądowych i marynarki. Wszystko w paradnych strojach. I szło to jak jakiś zmechanizowany balet. A jakie to musiało być w kolorach? De Gaulle, przewyższający wszystkich głową, król duński, król belgijski, królowa holenderska i jeszcze różne głowy panujące. Wojsko według odwiecznych zapewne zwyczajów, broń trzymające odwróconą lufami, nie tylko na dół, ale i do tyłu. Tak samo oficerowie cały czas nieśli dobyte szable ostrzami do dołu i do tyłu. Mnóstwo historycznych ubiorów. Przy ordynarnej chamskości naszych czasów i przy ciągłej zmienności wszystkiego, ta śmiałość w pokazywaniu przeżytych gdzie indziej form dawała także wrażenie pięknej epoki. Tula manifestacyjnie nie oglądała ani jednego z tych widowisk. Nie obchodzi ją nic prócz piosenek jazzowych, przeciw którym nic nie mam, ale cóż za ubóstwo zainteresowań. 6, sobota, Komorów. Niestety całe to młode pokolenie nie umie już czytać ani pisać po polsku. Tula dostała od jakiejś dawnej znajomej Anny zaproszenie na Korsykę. Nie wiem, co by zrobić, żeby Anna też mogła pojechać za granicę. Myślę, że odżyłaby i właściwie powinna by tam zostać na zawsze. Tak jak ja powinnam umieć znieść samotny los i samotną śmierć w kraju. I wszystko by się zniosło, żeby tu nie było panowania Rosji. Nie jestem w stanie żyć ani pisać pod panowaniem Rosji. Jaka męka była pisać w niewoli za młodu. Wyszło się z tego i znów się pod to weszło. Pod to moskiewskie jarzmo. Mój Boże, rozpadło się Cesarstwo Austriackie, jedyne, które miało w sobie zalążki na przyszłe Stany Zjednoczone Europy, a panoszy się Rosja, która nawet z socjalizmu zrobiła tylko nowe wcielenie dawnego Imperium Rosyjskiego. Mój Boże, gdybym była w stanie uwierzyć w jakąkolwiek możliwość odrodzenia się Rosji, nie byłabym tak strasznie nieszczęśliwa. Nie zmarnowałabym tak okropnie tych 20 lat przeżytych pod okiem Bazyliszka. 1965, marzec, 19. Od kiedy notowałam prawie miesiąc agonii we wszystkich seansach cierpienia i umierania. 4 kuracje. Od 2 dni dopiero zaczynam wierzyć, że jeszcze i tym razem nie umrę. Ale od razu góra wymagań. Odrobić największe zapóźnienia w 100 innych zapóźnieniach. Jak jajko chińskie w 100 innych. I dziś porażająca wiadomość. Człowiek wyszedł z pojazdu kosmicznego i związany z nim linką ratunkową 20 minut przebywał w pustce kosmicznej, fotografując. Oczywiście to także jajko w jajku. Jego wystrój był małą kabiną kosmiczną umieszczoną w większej. Oczywiście Rosjanie i nawet nie tacy młodzi. Bielajew 40, Leonow 30 lat. Ten, co wyszedł. Lot jeszcze nieskończony. 1965. Maj. 8. Imieniny Stanisława. Jestem ciągle w lecznicy. Dziś 3/4. Zastrzyk autoszczepionki. Możliwie zniesiony bez temperatury. 37 stopni bez mdłości. Po południu głęboki, spokojny sen, bez koszmarów. Sen o obfitości. A obfitością tą był wskrzeszony Rusów. Rusów tamtych czasów, jakby przez fantastę pastelami wymalowany. Pojawiła się najstarsza oraz niższa część dworku. Brałam miarę na okiennicę w pokoju babci, gdzie miała zamieszkać nasza gosposia Teonia, rodzaj Jasi. Kto byli ci, my, co mieli tam zamieszkać, nie wiem dokładnie, ale ktoś był ze mną arcybliski, wszechobecny, a nieodczuwalny jak powietrze. I wszystkie drzewa dzieciństwa stanęły na swoim miejscu. Wszystkie jaskółki, a nadto wielka obfitość gęsi, bydła, owiec, świniaków różowych, czochrających się, czystych i pachnących nie chlewikiem, ale smażonym boczkiem. W ogóle pachniały wszystkie cudowne potrawy, za którymi tak tęsknię. krztusząc się tą mdłą strawą szpitalną. Była to najbardziej rusowska rusowość, ale chyba i australijskość. Reminiscencja Ewy, wybierającej się emigrować do Australii, tej nostalgii mojego dzieciństwa. Mdły? Czy może być bardziej pejoratywne słowo? Otóż w naszym życiu, tak z pozoru bujnym, jest za dużo pierwiastka mdłego. Podobnie zresztą jak w cienniku. Koniec. Olga Sarzyńska czytała fragmenty dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Cofnęliśmy się także do roku 1944. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Fragmenty opracowali Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Janusz de Blessem i Kuba Sadowski. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. Jeszcze tylko przypomnę, że my, ograniczając się jedynie do tych ostatnich 20 lat życia pisarki, i tak mieliśmy przed sobą prawie 2000 stron tego właśnie wydania z 2009 roku. No a przedstawiliśmy więc tylko wybrane epizody, obrazki i to w fragmentach. Maria Dąbrowska odeszła 11 dni później, zmarła wieczorem 19 maja 1965 roku w lecznicy przy Emilii Plater w Warszawie. Rozpoczęła 3 dni później na cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonej. Dziękujemy panu Jerzemu Szumskiemu, Jurkowi z zapisków, bratankowi pisarki, reprezentującemu spadkobierców Marii Dąbrowskiej za pomoc podczas powstawania serialu oraz państwu za dowody zainteresowania naszą dzienną lekturą. Dziękujemy. Someone's in your bed. I get a little bit Genghis Khan. I don't want you to get it all with nobody else but me. With nobody else but me. I get a little bit Genghis Khan. Don't want you to get it all with nobody else but me. With nobody else but me. Like I just lost the world war, and the scene slips away to the evens I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene.